ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या क्या बोलते हैं हिंदी उन आठ। श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद का अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी से और उनका तात्पर्य है। अहम् पुरा भवं कश्चित् गंधर्व उपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणं सुसम्मतः। बहुत समय पूर्व एक अन्य महाकल्प ब्रह्मा का युग में उपबारहन नामक गंधर्व के रूप में था। अन्य गंधर्वों में मेरा अत्यधिक समान था। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने विगत जीवन से व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मा के एक पूर्व जीवन काल में नारद मुनि गंधर्व लोक में वासी थे, किंतु दुर्भाग्य से वे गंधर्व लोक है जहाँ के निवासी अत्यंत सुंदर तथा कुशल गायक होते हैं। इस उच्च स्थान से गिर गए और शूद्र बने, जैसा कि आगे बताया जाएगा। फिर भी भक्तों की संगति करने से वे गंधर्व लोक से भी अधिक भाग्यवान निकले। यद्यपि प्रजापतियों ने उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया था, किंतु अगले जन्म में वे ब्रह्मा जी के पुत्र बने। श्रील मध्वाचार्य ने महाकल्पे शब्द को अतीत ब्रह्मकल्पे के रूप में ग्रहण किया है। ब्रह्मा की मृत्यु कई लाख वर्षों बाद होती है। ब्रह्मा के एक दिन का वर्णन भगवद गीता में हुआ है। सहस्र युग पर्यंतम आहार्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांतं ते हो रात्र विदो जना। मनुष्य की गणना से ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के योग के बराबर होता है और इतनी ही लंबी उनकी रात्रि भी होती है। भगवान श्री कृष्ण लाखों वर्ष पूर्व की घटनाओं को स्मरण रख सकते हैं। इसी प्रकार नारद मुनि जैसे उनके शूद्र भक्त भी लाखों पुराना जीवन याद रख सकते हैं। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश प्रदान करने की समाप्ति में वर्णन करते हैं सर्वोच्च संस्कृति क्या है। वो है श्री कृष्ण की भक्ति। जितने भी एक व्यक्ति सुसंस्कृत होते हैं, तो यदि कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, वो व्यक्ति का सब सदाचार सद्व्यवहार इत्यादि सब निरर्थ होते हैं। और कृष्ण भक्ति का एक गुण है कि यदि कोई मनुष्य का समाज के निचतम स्थिति में होते हैं, तो फिर भी उस स्थिति से सर्वोत्तम स्थिति कृष्ण भक्ति मिल सकते हैं। तो नारद मुनि पहले एक गंधर्व थे और प्रजापतियों का शाप से शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण किया है। एक शूद्राणी वो अकेले थे, तो वो शूद्राणी का स्वामी के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा लगता है तो स्वामी नहीं था आधुनिक भाषा जैसे। तो नारी अकेली है, मैं एक मेरी दो, ऐसे हम दो हमारे दो। तो अभी आजकल फैमिली का मतलब मैं एक हूं और मेरे दो और एक आ रहा है और दोनों के बच्चे के अलग अलग स्वामी है और अलग अलग पिता है, और कौन कौन वो स्वामी पिता कौन कौन मुझे पता नहीं है। ये आधुनिक कुसंस्कृति। तो इस वृतांत में कि मनुष्य तो संस्कृत होना चाहिए, मनुष्य तो द्विपद पशु हो, यदि आहार निद्रा भाई मैथुन के बिना उसका जीवन में और कुछ नहीं है। आज खडंग जैसे तो लोग तो खुद के बारे में सोचते हम बहुत बड़े हैं, हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, और न्यूयॉर्क में जैसे न्यू दिल्ली में ट्रैफिक जाम होते हैं, और न्यू दिल्ली नंबर वन पूरे दुनिया में, नंबर वन कैसे नंबर वन प्रदूषण में। तो ये हमारी प्रगति है, लेकिन संस्कृति कहा गई है वो संस्कृति वो तो बुरे लोग के लिए, हम मॉडर्न है। तो ऐसे सब लोग की बुद्धि तो उल्टी हो गया है, तो फिर भी आशा है इस घर अंधकार में कलयुग में भी कि लोग सुबुद्धि मिलेगी और कृष्ण भक्ति करेंगे। तो आशा है, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के वितरण से लोग जो अज्ञान का अंधकार में है तो वास्तविक जीवन का उद्देश्य के बारे में आलोक मिलेंगे। कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञान आदि भी सह खलो नष्ट दृशामेशा पुराणा को धुनोदिता। इस श्रीमद भागवत सूरज जैसे है, और लोग जो भगवान श्री कृष्ण का अपना धाम लौटे जाने के पश्चात धर्म ज्ञान आदि सब महान गुण के साथ, तो इस अंधकार में कलयुग में लोग आध्यात्मिक प्रकाश मिलेंगे, अर्थात धर्म ज्ञान आदि सद्गुण मिलेंगे, पता मिलेंगे इस श्रीमद् भागवत से। तो नारद मुनि गंधर्व के रूप में थे, परंतु उस समय संकीर्तन चढ़के भगवान का गुणगान चढ़के तो कुछ ऐसे लौकिक गान गाए थे, और इसलिए प्रजापतियों बहुत क्रोधित होकर उनको शाप दिए थे, और शूद्राणी की योनि में प्रवेश किया, परंतु उस जन्म में अब वो लड़का तो अवसर मिला भक्ति वेदांत अर्थात महान भक्तगण की सेवा करना, और उसका फल से उसके और एक जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद मुनि के रूप में आए थे। नारद उनका नित्य स्वरूप है, वे नित्य सिद्ध भक्त है। तो ऐसे हुआ था, ऐसे घटित हुआ कि नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण का एक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, तो नारद मुनि एक गंधर्व के रूप में थे, उसके बाद शूद्र बालक के रूप में थे, और फिर उनका नित्य स्वरूप नारद मुनि फिर प्राप्त किए थे। तो संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है, इस श्रीमद् भागवत का भाग से हम समझ सकते हैं। इसके पहले सप्तम स्कंद में अलग अलग वर्णन है, विशेषकर हिरण्यकशिपु का वर्णन है, नृसिंह भगवान की लीला, और प्रहलाद महाराज का सर्वोच्च चरित्र का वर्णन है। तो हिरण्यकशिपु तो इतिहास में सबसे बड़ा राक्षस था, रावण और हिरण्यकशिपु, लेकिन एक्चुअली दोनों तो एक ही व्यक्ति है। तो फिर भी हिरण्यकशिपु तो उसकी पत्नी को डिवोर्स नहीं किया, इतना से सद्गुण था उसका। तो आजकल बड़े बड़े लोग, सम्मानित लोग, तो पहले वो स्त्री को शादी किया, आजकल वो आधुनिक ऐसे फैशन है कि क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे तो रास्ते में कूदते जैसे। और सही, हम बहुत मॉडर्न है, हम बड़े बड़े व्यक्ति हम ऐसे कहते हैं। तो सुसंस्कृति सद्व्यवहार इसका महत्व है। ऐसा नहीं है कि हम भक्त है और इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब ये सब लौकिक विचार के अतीत है, नहीं है। तो साधु गण के भूषण है सद्व्यवहार। तो भक्ति मार्ग एक मार्ग है, उसमें बहुत नियम है, विधि और निषेध। और भक्ति का सार अंश है भाव, सेवा भाव, आत्मनिवेदन, सेवा भाव। तो कैसे भगवान की सेवा करना जिससे भगवान संतुष्ट होंगे, इसके बारे में हमें सीखना चाहिए। विशेषकर श्री भक्ति रसामृत सिंधु में 64 नियम है भक्तों के लिए, तो कैसे भक्ति करने हैं। और उसके अलावा हरि भक्ति विलास स्मृति ग्रंथ में बहुत बहुत बहुत बहुत नियम और उपनियम है गौड़िया वैष्णवों के लिए। और उसके अलावा परंपरागत लौकिक विधियां है जिससे भक्तगण मानव समाज में सुसंस्कृत रूप में रह सकते। तो मंदिर में बहुत नियम है, तो पहले हमें मंदिर प्रवेश करने का समय घंटी बजाना और एक लौकिक प्रथा है कि वो अंगुली से फर्श स्पर्श करके मस्तक में हाथ रखना और भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना, दंडवत प्रणाम करना और भगवान की परिक्रमा करना इत्यादि। आजकल एक और नयाम नियम बनाना चाहिए तो सेलफोन बंद करना मंदिर में। तो वो नियम है कि मंदिर में कोई निरात शब्द नहीं निकलना, तो ऐसा है। तो मंदिर में कैसे व्यवहार करना भगवान के सम्मुख, इसके बारे में बहुत विधि और निषेध है। और मंदिर के बाहर कैसे पारिवारिक जीवन में और कैसे समाज में हम व्यवहार करते हैं, तो ये सब सीखना चाहिए। मैं स्वयं इस जीवन में स्वयं देखा तो कैसे भारतीय संस्कृति तो खो गया थोड़ा सा समय में, कितना 40 साल पहले मैं प्रथम बार यहाँ भारत आया था। और यहाँ आने के थोड़े समय के पश्चात समझ गए कि यहाँ पर संस्कृति जो है ये उत्तम संस्कृति, और जो मैं पाश्चात्य देश में जो वो सब कुछ जो सीखा था तो वो सब चलना अच्छा होगा, और इस सुसंस्कृति सीखना और अपना जीवन में ग्रहण करना तो मेरे लिए बहुत कल्याणप्रद होगा, क्योंकि इस संस्कृति भगवान की संस्कृति है। तो भारत में तो सब लोग भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, अहिंदू भी है, और हिंदू समाज में वैष्णवों के अलावा शैव भी है, गणपत्य भी है और स्मार्त भी है जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, और आजकल साई बाबा के भक्त बहुत है। तो ऐसे अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग विश्वास है, लेकिन संस्कृति तो लगभग एक ही है सबके लिए। और इस संस्कृति कोई दूसरे देश की संस्कृति से अलग है इस प्रकार कि इस संस्कृति वैकुंठ की संस्कृति है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसको पालन करते हैं, इस वो टेम्पलेट जैसे है भगवान श्री कृष्ण की लीला के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी इनके माता पिता को सम्मान देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और चूंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से ज्येष्ठ है, वास्तव में श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, परंतु ये इनकी मानवीय लीला है कि वे युधिष्ठिर जैसे छोटे, भीम से जैसे छोटे, ऐसे स्थिति ग्रहण करते हैं, और इसलिए युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम करते हैं मिलके, और अर्जुन को आलिंगन करते हैं क्योंकि उनके उम्र तो एक ही है, और कृष्ण से छोटे हैं नकुल सहदेव, तो नकुल सहदेव से प्रणाम ग्रहण करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे वो सब मर्यादा पालन करने से तो सब लोग संतुष्ट होते, प्रसन्न होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस हरि कृष्ण आंदोलन एक धर्म, एक रिलीजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक सुप्रयास पूरा मानव समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम आधुनिक प्रथा के अनुसार वो सब व्यवहार हम करेंगे और साथ साथ हरे कृष्ण कहेंगे और ऐसे सब कुछ होते नहीं है। वो जो हम बोलते भारतीय संस्कृति, जो वास्तव में वैकुंठ की संस्कृति, भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति, भगवान राम की संस्कृति, तो उसको भी हम पुनर्स्थापन करने चाहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध उक्ति है भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि अहम्। जब जब धर्म ग्लानी होते अर्थात जब धर्म तो लगभग खलास हो जाते तब तब मैं अवतार लेता हूँ धर्म पुनः संस्थापन करने के लिए। तो इस हरे कृष्ण संस्थ श्रील प्रभुपाद ने कहा ये भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार है। कली काले नाम रूप है कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्व जगत निष्ठा। हरे कृष्ण महामंत्र श्री कृष्ण भगवान का अवतार है इस कली युग में, और इससे इस हरे कृष्ण महामंत्र से सब जगत का निस्तार हो सकते। तो इस हरे कृष्ण संघ से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य क्या है, पूरा मानव समाज दिशाहीन और सुसंस्कृतिहीन मानव समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति लाना। हरे कृष्ण महामंत्र और गीता श्रीमद् भागवत का उपदेश जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिले वो सब प्रचार करने से। तो उसमें संस्कृति, वैष्णव संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश भी है। भारतीय संस्कृति का खाली भरतनाट्यम वो तो नहीं है, संस्कृति का मूल या सार अंश है वो प्रयत्न जिससे हम पुनर्जन्म से मुक्त होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का मतलब शास्त्र के अनुसार सब कुछ पालन करना निस्वार्थ रूप से, वो धर्म है। या यदि कुछ कामना हो तो वो सब कामना की पूर्ति करने का प्रयास तो शास्त्र विधि के अनुसार होने चाहिए। और धर्म अर्थ, अर्थ का मतलब धन संग्रह या पैसे का मतलब, तो वो भी शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। और जिनके पास अधिक धन है जिनके पास अधिक धन है तो वो तो परिवेशन करने चाहिए। हरे कृष्ण, बस हरे कृष्ण, हर एक मेरे एक सेल फोन बजते तो हरे कृष्ण। समाप्त हो गया इस प्रवचन। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रुक्मिणी रमन श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव श्री कृष्ण बलराम की जय। हरे कृष्ण।